50 languages. 84. 84. زمان گذشته 4. زمان گذشته 4. خواندن. خواندن. من خواندم. من خواندم. من تمام رمان را خواندم. من تمام رمان را خواندم. فهمیدن. فهمیدن. من فهمیدم. من فهمیدم. من تمام متن را فهمیدم. من تمام متن را فهمیدم. پاسخ دادن. پاسخ دادن. من پاسخ دادم. من پاسخ دادم. من به تمامی سوالات پاسخ دادم. من به تمامی سوالات پاسخ دادم. من آن را میدانم. من آن را میدانستم. من آن را میدانم. من آن را میدانستم. من آن را مینویسم. من آن را نوشتم. من آن را مینویسم. من آن را نوشتم. من آن را میشنوم. من آن را شنیدم. من آن را میشنوم. من آن را شنیدم. من آن را میگیرم. من آن را گرفتم. من آن را میگیرم. من آن را گرفتم. من آن را میآورم. من آن را آوردم. من آن را میآورم. من آن را آوردم. من آن را میخرم. من آن را خریدم. من آن را میخرم. من آن را خریدم. من منتظر آن هستم. من منتظر آن بوده هم. من منتظر آن هستم. من منتظر آن بوده هم. من آن را توضیح می دهم. من آن را توضیح دادم. من آن را توضیح می دهم. من آن را توضیح دادم. من آن را می شناسم. من آن را می شناختم. من آن را می شناسم. من آن را می شناختم. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.